Och så välkommen till savannen. Här kommer du att få se djur som faktiskt är väldigt svåra att få syn på vart du än reser i världen. Strutsen lever på den afrikanska savannen och är världens största fågel. Som fullvuxen kan den bli över 2,5 meter hög och väga upp till 140 kilo. Den kan inte flyga, men de stora vingarna kommer ändå till nytta för att skydda äggen och skydda ungarna från den heta solen på savannen. Däremot kan strutsen springa väldigt fort, uppåt 70 km i timmen. Och när hannarna mäter sin styrka med varandra, ja, då kan de sparkas otroligt hårt. Strutsen har stora ögon och bra syn. Ögonen är faktiskt större än hjärnan, som bara väger 40 gram. Inte mer än ett par vanliga brev. Skulle den vara dum alltså? Nej, nej. Den har nog så mycket förstånd som en struts behöver. Om strutsen blinkar åt dig så gör den det med det tredje ögonlocket. Det som sitter i ögonvrån. Men när den blundar, ja då gör den precis som vi. Och du ser lätt skillnaden mellan hannar och honor. Hannen har svartare fjäderdräkt, honans fjädrar är grå. Zebrorna tillhör familjen hästdjur och de lever på Afrikas slätter. Grävizebran här i Kolmården skiljer sig från sin släkting steppzebran genom att den har smalare ränder och stora håriga öron. På savannen går zebror ofta tillsammans med strutsar. Strutsen ser bra, zebran hör väldigt bra, de kan hjälpas åt och varna varandra. Om zebrorna blir jagade av exempelvis ett lejon så springer de tätt tillsammans så att ränderna på deras kroppar smälter ihop till ett enda stort flimrande mönster. Lejonet får svårt att urskilja djuren och välja ut sitt byte. Grävizebran är utrotningshotad. De som finns här i djurparken är med i ett europeiskt bevarandeprogram. I den här gruppen är alla hannar. Den är en så kallad ungkarsgrupp. Och sådana grupper finns i naturen också. När generna från någon av våra zebror behövs för avel, då flyttas djuren till en djurpark där det finns lämpliga honor. Watusi-boskapen har fått sitt namn efter folket som kom till Rwanda, Burundi och Zaire i Afrika för väldigt länge sedan. Watusi-folket blev imponerade av djuren med de långa hornen och gjorde dem till kärnan i hela sin kultur. Än idag är Watusi-boskapen viktig, både som statussymbol och av religiösa skäl. När sonen i en familj blir vuxen så får han en liten flock kor av sina föräldrar. När han sen gifter sig, då köper han en hustru och betalar med kor. Watusi-boskapen ger också mjölk och deras bajs används till att bygga hyddor eller torkas och används som bränsle. Korna är heliga och de med de allra längsta hornen får bara ägas av hövdingar och kungar. Watusi-kossan Rosa hade väldigt ståtliga horn. Hela 2 meter mellan spetsarna. Hade hon då levt i Afrika, då skulle hon säkerligen ha tillhört en kung. Axishjorten känner du igen på den vitprickiga pälsen. Bra kamouflage i Indiens och Sri Lankas djungler. Under de långa torrperioderna är det ont om gräs. Men då tar axishjortarna hjälp av en apa som kallas för hulmanapa. Aporna sitter i träden, de äter bladskälkar och låter bladen falla till marken. Axishjortarna samlas alltså under till dukat bord. Nilgau-antilopen kommer från det indiska höglandet, den så kallade Deccan. Djurets kropp påminner om tamoxens. Därför betraktas den som en helig ko enligt den indiska religionen. Den får inte jagas eller skadas. Honan är brungrå i färgen och saknar horn. Hannen är blågrå och har ogrenade släta horn, 15-20 cm långa. På benen har de svartvitrandiga strumpor. Besoar-antilopens främsta kännetecken är hannarnas långa, raka, spiralvridna horn. Det här är ett av världens snabbaste däggdjur och kommer från det indiska slättlandet. Sin snabbhet utvecklade den för att klara sig undan den asiatiska geparden, som numera är utrotad. När besoar-antilopen sätter full fart så kan det gå i över 90 km i timmen. Arten klarar de långa torrperioderna på Indiens slätter bra. Den är faktiskt nästan lika duktig som kamelen på att klara sig utan vatten. Upp till 3-årsåldern är hannen, eller rättare sagt bocken, ljusbrun, precis som honan. Men sen får han svart täckning på ben och rygg. Du känner igen elandantilopen på de smala vita sträcken på ryggen och på sidorna. Det här är den största av alla antiloparter. Hannen kan väga upp till 500 kilo och ha en mankhöjd på 180 cm. Men trots att de är så stora så springer de fort och hoppar riktigt högt. Har du tur så kan du få se en antilop i full fart hoppa över något av de andra djuren i flocken. Den skojiga haklappen, den kallas för dröglapp. Kanske har du sett en märklig anordning i träden. Det är en pelletsspridare som släpper ut foder. Ett bra sätt att få djuren att leta efter föda och få utlopp för sitt naturliga beteende. Det är bra att ha lång hals, åtminstone om man är giraff. Då når man högt upp i akacieträdens kronor på Afrikas savanner. Med den 40 cm långa tungan tar giraffen tag i de taggiga grenarna och drar av bladen utan att sticka sig. Eftersom inga andra djur når så högt upp så behöver giraffen inte konkurrera om födan. Här i safariparken, här hissar vi upp giraffernas foderbord till 3 meter så att de ska slippa böja sig när de äter. Det är tillräckligt jobbigt för dem att nå ner till dammen för att dricka. Maten är färskt gräs och sly som huggs varje dag på en odling utanför djurparken. Som du ser så har träden här skydd för stammarna. Många djur har svårt att motstå frestelsen att gnaga på träden, inte minst girafferna. Men gnager de av barken runt om så dör ju trädet. Och det är svårt att ersätta det med nya träd. Trots den långa halsen har giraffen 7 halskotor, precis som människan och alla andra däggdjur. Men de här halskotorna är förstås kraftigt förlängda. För att pumpa runt blodet i kroppen och ända upp till huvudet så behövs ett stort och starkt hjärta. Giraffens är 60 cm långt och väger hela 11 kilo. Är du inte framme vid nästa grind så pausa nu. Börja spela igen när du passerat slussen.